Surabaya. Yeri hingga Mas Yeri. Yeay. Kanggo sliramu sing paling tak tresnani, keton ati iki aku ra nepati janji, aku lunga tanpa kandha merga ketanan wong liya.